राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2000 8 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। सात प्रश्न किया जिसमें सातवां प्रश्न था कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं, तो उसका उत्तर बताया अंधकाल में मेरा स्मरण करें तो मेरी प्राप्ति उसे संदेह नहीं है। इसमें पूर्व का जीवन कैसे ही रहा हो क्यों मेरा स्मरण करता हुआ सही छोड़ रहा है तो मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो उसमें कायदा बताया कि मेरे वास्ते कोई मैं अलग बात नहीं है, यंग यंग आप स्वर्ण भाव देखने बने हो जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर छोड़ता है तो वो उसी उसी को प्राप्त होता है, उसी सद्भाव भावित होता होता उसी को प्राप्त हो जाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सब समय में मेरा स्मरण करो। सर्वेषु कालेषु भाव करो, सब समय में मेरा स्मरण करो। और युद्ध च, और समय पर युद्ध करो। तो समय पर अर्जुन के सामने युद्ध था, हमारे भाई बहनों के सामने घर का काम है, तो भगवान का स्मरण तो हर समय, और वो भगत पर समय समय पर काम करो। मैयर पे तो मनोबुद्धि मन और बुद्धि ये अर्पण कर मेरे है तो मेरी प्राप्ति उससे संदेह नहीं। तो मन और बुद्धि अर्पण करना क्या है, तो सब काल में स्मरण करना क्या है, इस विचार थोड़ा विचार करना। देखो हर समय स्मरण कैसे होता है, अपने को भगवान के समर्पित किया जाए। मैयर पे तो मनोबुद्धि मनोबुद्धि भगवान में अर्पण कर दिया जाए, अपने आप को भगवान के सदा में सफल कर दिया जाए तो फिर भगवान की स्मृति होती है। जैसे आपके घरों की कन्या है, उस कन्या को जब माता पिता कन्यादान कर देते हैं तो वो फिर पीड़ती नहीं रहती, कन्यादान हो गया, अब वो पीर की नहीं रही, वो सासरे की बन गई। इसी तरह से आप भगवान के बन जाओ तो हम संसार के नहीं रहेंगे, भीतर से भाव बन गया तो संसार के नहीं, संसार के नहीं है, हम भगवान के हैं। जिस तरह से साधु होता है वो साधु संसार का नहीं रहता, उसका गोत्र भी अच्युत गोत्र हो जाता है और परमात्मा गोत्र का बन जाता है। तो संसार का नहीं रहता, सब सरल भगवान का स्मरण करता है। जैसे गोद जाने वाला लड़का अपने जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़कर जिसने गोद चला जाता है उसका ही हो जाता है। इस तरह से भाइयों, भीतर से अगर आप भगवान के हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। और ये तो होना दूसरा, लड़की सासरे की होती है तो नया काम है, साधु अगर घर छोड़कर ये साधु होता है तो नया काम है, गोद जाने वाला अपने जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़कर और जो दूसरों को गोद चला जाता है तो भी नया काम होता है। और हम भगवान के हो जाते हैं ये नया काम नहीं है, ये फर्क है। कन्यादान में भी, साधु होने में भी, गोद जाने वाले में भी दूसरा बड़ा है, और इसमें तो एक हम भगवान तो है, सब भगवान के। मात्र प्राणी केवल मनुष्य नहीं, जीव भूत सनातना, जीव बना उड़ा मात्र प्राणी जितना है, पशु पक्षी भी, भूत प्रेत पिशाच भी, राक्षस भी, असुर भी, देवता भी, अच्छे मंदे सब के सब भगवान के हैं, परमात्मा के हैं। तो परमात्मा के ही होने से परमात्मा का स्मरण सत्य होता, स्वाभाविक होता है। दृष्टांत दिए जाते हैं वो बाहर के दृष्टांत है। जैसे आपके कन्या की शादी करना है तो अरे मेरे भाई हमारे कन्यादान करना है, आप भी बधारो, आप भी बधारो, चावल देते चावल, पीले चावल पीले चावल, ये निमंत्रण है, आप लोग बधारो हमारे कन्यादान में, आप भी बधारो, आप भी बधारो, चावल चावल देते हैं। तो कन्यादान में चावल देते हैं, मन में समझते हैं कि हमें अपना कन्यादान करना है, कन्यादान कर देना है, बस कन्यादान कर दिया, उस कन्या पर अपना हक नहीं रहा। मैंने बात सुनाई है, पहले भी सुनाई है, फिर भी सुना देता हूं। आप तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, बच्ची ने सुना तो माँ माँ मैं भी चलूँ साधु है, तो पिताजी को पूछते हैं, पिताजी ने कहा बेटा खर्चे की कोई बात नहीं है, हमारा जीवन लगा तुम्हारा लग जाएगा, परंतु तेरे ससुर को पूछेंगे। अरे बेटी तो आप भी है, सरों में पूछोगे, कन्या तो आप ही है ना, कि अब हमारी नहीं है भाई, अब ये ससुराल की हुए, अब तो इसे ससुर को पूछेंगे, बिना पूछे भी नहीं जा सकते, अब हमारी नहीं रही है। इसी तरह से आपका मन बदल गया है, जैसे कन्या का मन बदल जाता है, माता पिता भी कह देते हैं कि भाई तेरे ससुर को पूछेंगे, वे सलाह देंगे तो खर्चा हम लगा देंगे, खर्चे की कोई जरूरत नहीं है, अपने बालक है, अपने बालक का सारे ख्याल से, परंतु तेरे ससुर को पूछे बिना नहीं चलाएंगे, क्योंकि भाई तू अब सासरे की हो गई, हमारी होते हुए भी सासरे की हो गई। सज्जनों ये बात याद रखो, ऐसे आप परमात्मा के हो जाए तो ये उपाय बहुत बढ़िया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जा बात अनेक की, अनेक जन्म की, सुधरे अब ही आज, आज सुधर, आज भी लंबा हो गया, अभी अभी अभी आज भी अभी इसी समय हो जाए, वो राम को नाम जपो, राम जी का होकर नाम जपो, तुलसी तज कुसुम छोड़ दो, कुसुम छोड़ करके राम जी के होकर राम जी का वजन करो। कोई बालक माँ माँ करके रोता है तो जितनी माताएं बैठी है, जन जन के बालक है, वे अपनी माँ को सब माँ कहते हैं, तो माँ साम नाम सबका हुआ, माँ ये का नाम ये सबका है, जन जन के बालक है वो सबका नाम माँ हो गया। और वो माँ माँ पुकारता है, परंतु वो माँ एक माँ को कहता है, दूसरी माँ कहते मैं भी माँ हूं, ना ना तो माँ नहीं है। अरे मेरे माँ कहते बालक, बालक मेरे बालक, माँ कहते माँ, ना मेरी माँ नहीं है। वो जिस माँ को अपनी माँ कहता है, चाहे वह पालन करने वाली माँ है, जन्म दिया नहीं उसने, तो भी वो माँ कहता है वही माँ है। ऐसे उस माँ का वो बड़ा हुआ है, जो नई बात है। अरे जब भगवान के हम हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये होने को भगवान का मान ले। आज अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक कंपनी है, पशुओं में, पक्षियों में, जलचरों में, थलचरों में, नवचरों में, अंडजों में, श्वेतजों में, उद्भिज में, कई जन्म हुए हैं, कई जन्म की बिगड़ी बात आज सुन जाए, आज अभी अभी अभी इसी क्षण हो जाए, क्या हो राम को, मैं तो भाई राम का हो गया। राजपूता में मांस और मदिरा चलते हैं, पर जो सज्जन वैष्णव की कंठी ले लेता है उसको फिर तंग नहीं करते। लोग कहते भाई कंठी है ये, वैष्णव कंठी है, ये खराब अशुद्ध खाना पीना नहीं करेगा। इसी तरह से ही वो और हो गया, अरे बिरादरिया होते हुए भी वो और हो गया। ऐसे हम संसारी होते हुए भी भगवान के हो गए, मन से भीतर से मन है भगवान के, अब हम भगवान के। ऐसे सजनों मौका है, बड़ा सुंदर भगवान हो जाए, फिर अशुद्ध हम नहीं करेंगे, फिर हमारे द्वारा पाप नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। भगवान का जो भगत करता है वो कम हमारे से होगा, भगवान का भगत नहीं करता वो कम हमारे से नहीं होगा। क्यों भगवान के हो गए, बेटी शास्त्र की हो गई, साधु साधु हो गया, गोद जाने वाला उस माँ बाप हो गया, अब वो कमाता है घाटा लगे, उसे जो पैदा होती है उस घर की हो गई। ऐसे हम अपने आप को अगर भगवान के मान लें तो बहुत बढ़िया चीज है। केवल आपके मानने के अनुसार है, आप स्वीकार कर लेंगे हम भगवान के, हे नाथ मैं आप हूं। कलकत्ते में रहने वाला एक सज्जन मेरे से मिला था, वो कहता था कि ये सत्संग में जाने वाले हमारे भी पखंड करते हैं, अच्छा नहीं है, निंदा करते थे, तो वे दिन चलेंगे नवद्वीप, नदिया नवद्वीप चलेंगे तो वहां ठहरने के लिए मारवाड़ियों के वो भजनाश्रम भी है, भजनाश्रम मारवाड़ियों का प्रबंध है, वहीं वो ठहरे। तो माइयां भजन करती है, माताएं माताएं माताएं जो सुन रहा है, सुन माताओं में एक माता खड़ी होकर के व्याख्यान दे रही थी, सब वो कह रही थी कि सर्वधर्म कर दीजिए माँ, मैं कम शरण बढ़ जा, मेरी शरण हो जाए। तो शरण हो जाने से वो भगवान का हो जाता है। तो वो रामायण एक श्लोक आता है कि कैसे शुक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि तुझियासते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददा वेतन व्रतम मम। ये श्लोक था एक ही बात भाव ये सर्वधर्म वर्धे माम एकम जन्म शुक्रदेव प्रपन्नाय एक बार श्लोक एक बार और कह देंगे हे नाथ मैं आपका हूं ऐसी याचना करे तो भगवान कहते हैं मैं सदा के लिए अपना मान लेता हूं। तो अभयम सर्वभूत देव्यो प्राणियों सबसे अभय कर देता हूं, उसको डरने की भय ही जरूर नहीं है, वो मेरा हो जाता है। यह बात वह सुन गई, वो ही बचा था। अब माता कह रहे थे माइयाओं को तो उसे खुद ही कही बात कहता हूं, खुद उसने कही वो बात कहता हूं। ऐसा कहा तो मेरे को श्रीनगर रुचि नहीं थी, ये तो बात सीधा एक बार जाना है शुक्रदेव प्रपन्नाय है, तो मैं जिस मकान में ठहरा हुआ था उस मकान में चला गया और दरोजा कर दिया बंद, नहीं तो से सांकड़ लगा दी। अरे वहां खड़ा हो गए ऊपर बारियां खुली थी, ऐसे हाथ जुड़िया हे भगवान एक बार आपको कह दे मैं आप गाऊ तो मैं अपने हृदय से कहता हूं। उसने समझे तो बड़ा सस्ता काम है, एक बार करना है। ऐसे करके पूरे प्रयास का और फिर लंबा पड़े नोट कर दी कि महाराज शुक्रदेव प्रपन्न आए तवास्मिति यासत है आपका हूं ऐसे याचना करता है तो संपूर्ण भूतों से मैं उसको अभय कर देता हूं, मेरा व्रत है मेरा नियम है उसको अभय कर देता हूं तो मैं आप हूं। क्यों कह लंबा पर यह रंगोद और वो कह दिया हे नाथ मैं आपका हूं। मन में हो गया भगवान में मैं भगवान का हो गया, एक बार ही कहना था दो बार की जरूरत नहीं। वो कह दिया कुछ फर्क नहीं मालूम दिया, आया कलकत्ते तो मन में आया ये सत्संग वाले क्या करते हैं, अपने जवाब देखो तमाशा क्या करते हैं। तो सत्संग गया तो बातें लगी बड़ी अच्छी, तो सत्संग में जाने लगा। वो फिर गोविंद भवन में नौकर हो गए थे, नाम भी बता दू लोचंद्राम नाम था, वही नौकरी हो गए। मैं वहीं ठहरा तो मेरे से बात गई, कैसे बात गई तो सत्संग में भजन में लग गया, सत्संग में लग गया। सत्संग में लगने पर याद आई मैं तो सत्संग में जाने वाले की निंदा करता था, ये कैसे बदल गया, ये भाव कैसे बदल गया। फिर याद आवद्य मैंने कह दिया हे नाथ मैं तो आपका हूं, तो भगवान ने मेरे को स्वीकार कर लिया। जब रुचि होगी सत्संग में वहीं फिर नौकरी लग गई, वही गोविंद मेरे नौकर रहा हो नौकरी लग गई नहीं। तो खुद की बीती हुई बात होता ही होता है। इस तरह से माताओं बहनों और भाई लोग अगर सच्चे हृदय से भगवान को कह दे हे नाथ मैं आप हूं, अरे भाई सब आप भगवान ये हो ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमर सुग्रासी ऐसे भगवान के हो सो, अब भगवान ये हो उसे भगवान करे मैं क्या जोड़ा भाई, सीधी सरल बात है भगवान कहे। ये भाई बहन जितने गए सुनने वाले सब भाई लोग सब ऐसे सच्चे हैं, एक बार जाना है एक बार दो बार क्या कहे, दो बार में जब एक चीज है एक बार दे दी तो दूसरे में क्या है, दूसरे दिन क्या कहे, एक बार अपने आप को भगवान को दे दिया तो एक बार देने में दो बार क्या करे। सगर दर्शो पद दे सगर देव, एक श्लोक आया है महाभारत में, सगदेव पर बना है इसका कि जो बंटवारा होता है एक बार होता है और कन्या दी जाती है तो एक बार दी जाती है और अपने किसी अवसान होता है तो एक बार ही होता है, तो दो बार क्या हो, अपने आप को दे दिया तो एक बार ही हो, दो बार क्या हो, एक ही है तो एक बार घर सुना उसी हो जाता है। सिर सो पर थे सक्री थी तो एक बार कह दिया, ऐसे एक बार भगवान से कह दो, हे नाथ हे मेरा कृपा नाथ मैं आपका हूं, आपसे आप सत्संग करने लग जाएगा हो जाएगा, रुचि बदल जाएगी रुचि। उन्हें सच्चे हृदय से कह दिया, हाथ जोड़ करके एक बात है मैं तो आपका हूं, अब आपका ही वजह करूंगा। तो वहां का ही हो गया, वहां नौकरी कर रही वही रह गया, अब सही, अब उसे सही नहीं है कि मेरे को कहा था ये जीवन बदल गया, सब जीवन ही बदल गया है। इस तरह से आप लोग अगर कृपा कर दो तो सच्चे हृदय से भगवान ही कह दो, तो भगवान का तो हो ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गीता कैसे ममश हो जीव लोग जीव होता सनातना, उसे तो मत है अमृत से पुत्र परमात्मा के पुत्र है, सबसे परमात्मा है भगवान तो है ही। और बस यहां देखते थे और अब किसी हृदय कर दिया मैं तो आपका हूं, तो भगवान के तो है ही, भगवान ही हो गए मन में सबसे भगवान का हो गया। आज गुरु बनाते हैं वे एक बार कहते हैं मैं आप लोग, तो गुरु तो आज सच्चा हुए कि नहीं हुए, आजकल बहुत हरेक चीज नकली हो गई, हरेक चीज नकली हुई आजकल, अधिक रहेगा अधिक भी नकली मेरे चंद नकली मिर्चा पार लेते हैं बेर मिला देते भीतर, ऐसी बहुत चीजें आटा नकली घी नकली और आदमी नकली असाधु नकली पवन नकली नकली नकली चीज हो गई, बाजार में असली चीज बहुत कम मिलती है सब नकली, परंतु हम एक हृदय से कहेंगे हे नाथ मैं आपका हूं, अपना हृदय अपने नकली नहीं मैं तो भगवान का हूं। तो आप सच्चे होते भगवान सच्चे हैं, आप अपने आप दे दिया या भगवान ने दे लिया स्वीकार कर दिया, आप बदल गए, आपका जीवन बदल जाएगा, कृपा करें आप देख लो, ये सच्ची बात है एकदम ठीक बात है सच्ची बात है। सगदेव प्रपन्नाय तवास्वेतिजियाचते अभयम सर्वभूतेभ्यः तदाम्येतद् व्रतम् मम, मेरा व्रत है। तो ऐसा हो जाने से फिर सुभाव साफ होता है, कन्यादान करने वाला चावल देता है चावल दिए साहब हमारे कन्यादान आप प्रधान है, तो कन्यादान करने वाला एक बार देता है तो वे आदमी आ जाते हैं भी बुलाया हमारे चावल दिया है, ऐसे अपने हरेक काम में एक बार ही होता है, निमंत्रण एक बार दिया जाता है, एक बार जो हमने कह दिया हे नाथ मैं आपका हूं, हृदय से बदल जाएगा अपने आप को बदल जाएगा। अब स्वस्थ होगा तो उसको लगेगा कौन सा, वो जिस घर का है लड़की के सासुर में बालक पैदा हुआ तो कहते भाई तुम पढ़ने का हाथ मत लगाना, सोई मत जाना। अरे बेटी आप भी है, कहते हो नहीं ये सास नहीं की होगी, सास में बालक पैदा हुआ और अपने यहां बालक पैदा हो तो कहते हैं भाई ने कहा दो ठाकुर जी की पूजा कर दे, ठाकुर जी लगा दे, ठाकुर जी कब तो कहते भाई, क्योंकि भाई तो उस वंश की है, हमारे वंश थोड़ी रही है वो, जब हमने कह दान कर दिया तो भाई तो उस वंश की बढ़ गई। बेटा तू तो उस वंश की हो, कैसी मौज की बात है, तो हम तो भगवान के है ही, भगवान की बन जाए तो भगवान ही हो जाए, ऐसी बात है। सर्वेशु कालेशु तो मैयर पता मनो बुद्धि। अब बात की बात क्या लगा, जब मैं भगवान वहां बन गया तो मेरी बुद्धि अधिक रही, अलग रही, मेरा मन अलग रहा, मेरी इंद्रियां अलग रही, मेरे प्राण अलग रहे, मेरी क्या चीज अलग रही, मेरे सब कुछ भगवान का हो गया, अब भगवान ही होगा। गोत्र बदल जाता है, गोत्र गोत्र गोत्री कथ्यते अच्युत गोत्री ना, भगवान की ओर से अच्युत गोत्र होता है, अच्युत गोत्र हो गया। हमारा गोत्र है नहीं रहा, जाति ये नहीं रही, भगवान का भजन करते हैं। एक संतों के सामने प्रश्न चला कि भगवान साधु को मंत्र है, सनंद जी बात सनंद जी के साधु को भगवान नहीं मिलते, कृष्ण को भगवान नहीं मिलते, ब्राह्मण को नहीं मिलते, क्षत्रिय को नहीं मिलते, वैश्य को नहीं मिलते, शुद्ध को नहीं मिलते, तो कुछ को मिलते हैं, भक्त को मिलते, भक्त को मिलते हैं, ब्राह्मण को कैसे मिलेगा, ब्राह्मण को ब्राह्मण कह रहे सगाई हो जाएगी, कोई ब्राह्मण कंजा दे देगा, ब्राह्मण को तो ब्राह्मण ही बोलेंगे नहीं, ब्राह्मण सब भगवान तो नहीं बोलेंगे। ऐसे जोर से ब्राह्मणा जो हरेगा डर जाए कि तुम भगवान ही नहीं हो सकते, आप भगत ही बन रहे, भगत मैं तो भगवान का हूं, भगवान ब्राह्मण को भगवत प्राप्ति नहीं होती, ब्राह्मण को नहीं होती, कभी को नहीं होती, वैश्य को नहीं होती, शूद्र को भी नहीं होती, किसको होती है, जो भगवान का होता है उसी होती है, कोई वो जो मुसलमान ही बढ़ जाए भगवान का प्राप्ति हो जाएगी, कोई जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी देश का हो, ये सच्चा हृदय से हे नाथ हे नाथ सदेव बना एक बार, तो एक बार कहते ही बदल गया वो, अब मुसलमान नहीं रहा, वो हिंदू नहीं रहा, ईसाई नहीं रहा, यहूदी नहीं रहा, पारसी नहीं रहा, वो हो गया भगवान का हृदय से। हृदय से आप जितने बैठे बिल्कुल हृदय से हम भगवान के हैं, और सच्ची बात है। दूसरे दृष्टांत दिए ने आपको, साधु बनवा दिया, ब्याह बना दिया, गोद जाने वाला दिया, सब न करे तो आप तो भगवान के हैं और भगवान के ही होंगे, आपका गोत्र बदल गया, आपकी जाति बदल गई, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं रहे, आप तो भगवान के होंगे, अब भगवान के होंगे, कैसी बढ़िया बात है। अब हो राम को नाम जपो, वो समझी कहते हो राम को नाम जपो, बालक भी जिस माँ का होकर पुकारता ना वो माँ आती है, दूसरी माँ नहीं आती, आती है वो नहीं कह रहे तो माँ नहीं, अरे मैं माँ हूं, मेरे को माँ कहते, मेरे बालक माँ कहते, कहते हो मैं नहीं कहता, मैं माँ नहीं कह रहा, मेरी बात है मेरी माँ है वो माँ है, ऐसे भगवान के हैं ओ भगवान कहलाते। तो ये चीज बहुत बढ़िया है, बाहर पता मनोबुद्धि मामे वैश्य असंशय, इसमें संदेह नहीं है। अब कब से हो गया, वो चाहे कपूत वो चाहे सपूत हो, एक आदमी बंबई गया, बंबई में वो गर्मी करने लगा, परिवार दृढ़ता करे और कह दूंगी उसको यहां आया कि वो एक आदमी ऐसा है, वो महाराज ऐसा है, उसको कह दूंगी ऐसा आदमी है, कहा कि ये बैठा नहीं, ये इनका लड़का है, वो उनको पूछा आप लड़का है, फूट गया है तो मेरे ना नहीं कह सकता, ना नहीं कह सकता है तो मेरा ही, मानता नहीं ये दशा हुई। इसी तरह से भगवान का हो गया, अब जो कुछ है सो भगवान जाने, कबूत है तो कबूत, सबूत है तो सबूत है भगवान का। नारी कपट करती है तो ही उसी बहु अमुखी बहुत हो जाती है, वो पति को मानती है नहीं, दूर जाती है, आसन खराब है तो भी अमुखी बहुआ है, अमुखी बहुआ है, नाम उसका हो जाता है। इस तरह से नाम भगवान का हो गया, बड़ो काम बढ़िया हो गया है। मयर पे तो बनो बुद्धि, भगवान के अर्पण कर दिया, मन बुद्धि इंद्रिया सब अपने आप को भगवान ने दे दिया। भगवान कहते हैं कृषित रही शाम धाम दंड भेद करके सच्चे रस्ते लाऊं, भगत मेरे मुकुट मणि, हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत को पवित्र दूंगा मैं कर दूंगा। तो भाई सीधो रस्ता है, सरल रस्ता, सीधी बात है। भगवान क्या वो है, बड़ी सरलता से आप भगवान के हैं पहले ही, पर पहले आप होते हुए भी भगवान के नहीं हुए, भगवान के हो जाए तब होगा। वो गऊ का दृष्टांत दिया था ना, एक गाय हुई बीमार, तो उसने वैद्य से कहा मेरी गाय बहुत अच्छी है, पाव किया था रोजाना, रोजाना पाव किया था, हमारी गाय इतना दूर होता है, एक पाव किया था रोजाना, वह बीमार हो गई। तो कहा कि तुम काली मिर्च दे दो, आध पाव और पाव भर घी दे दो, ठीक हो जाएगी, दो तीन हार दो। तो उसने जा काली मिर्च दे दी और घी, घी तो घर में है ही, घी दिए गायों की बीमार ज्यादा। तो बाजू को पूछा कि आपने कहा किया काली मिर्च दे दी और घी तो गाय में है ही, घर की ना दे दी तो घर में दुहेंगे नहीं, गाय को दुहेंगे नहीं, तुम ऐसी बुद्धि बाजी मत करो, गाय को घी दे। ऐसे भगवान सब में है, सब में भगवान होते हुए भी भगवान काम नहीं आते, गाय में घी खा गाय के काम नहीं आता, काम न तो गाय घी निकाल कर दिया जाए वो काम आएगा। इस तरह से ही भगवान को आप अपना अब मान लो तो काम देगा, भगवान व्यापक सब में है। कोई ऐसी बालक बने में सुनती है हमारे बाद तीखी सुई की जोंक, ठीक है इतनी जगह भी खाली नहीं है, तो भगवान तो है ही सब में। मैं भगवान का हूं ऐसा आप मानो तो काम देगा, नहीं तो गाय में रहता हुआ घी गाय का काम नहीं आता। ऐसे भगवान सब है और सब भगवान के हैं, भगवान काम नहीं आते। मन से आपने मान लिया मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान घर में लो गया तो काम आ जाएंगे। तो आप अपने आप को बदल दो, अपने आप को बदल दो। मैं अब संसार का नहीं रहा, कन्या ब्याह करने पर पीहर की नहीं रहती, वो सास की हो जाती है। क्यों? कि अग्नि के साक्षी में, ब्राह्मण के द्वारा, मंत्रों के साक्षी में उसको तो कन्यादान कर दिया। ब्राह्मण भी कहता बेटा अब कन्या को अब ये तुम्हारे पर है, इनके पीछे जाओ, पहले आगे चलो पीछे पीछे चलो। अग्नि की परिक्रमा कर दी, अग्नि की साक्षी में कन्या ध्यान दे दिया। पिता की चिंता मिट जाती है, लड़की बड़ी होगी क्या करे, जब ब्याह हो जाता है तो पिता की चिंता मिट जाती है। हम संता नहीं रही, घर पर अच्छा मिल गया बेटी है थी, माँ बाप की चिंता मिट जाती है। तो माँ को रात में नींद नहीं आती, क्या करे लड़की बड़ी होगी ये कैसे बने समय, तो आपकी चिंता मिट जाएगी। भगवान घर पर हो जाओ, भगवान को दे दिया अपने, अपने चिंता क्यों करो। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल से रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा, अपने तो आनंद हो गया। भगवान की कोई चिंता, क्योंकि हम भगवान ही हो गए, तो ऐसी सुगम बात है। इस वजह बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज अभी, हो राम को नाम जब राम जी का हो गए, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम तो करना फायदा ही होता है, पर हो राम को नाम जब भगवान का होकर भगवान के नाम का जब करे उसका असर विशेष होता है। भगवान होकर तो सरल बात यह है, संशय हो संदेह नहीं इसमें, माँ मेरे वैसे मेरे को प्राप्त होगा इसमें कोई संदेह नहीं, क्यों मेरा हो गया। ये गोदा होता है उसको सांड बनाते हैं तो उसे अंक लगाते हैं ना, पहले कुमकुम के अंक लगाते हैं, पीछे कुशा है तपा के छिपते, कुमकुम का लग गया हम कुश का लगेगा। अरे हे दाद मैं आपका हूं, भीतर से पता लग जाएगा और सांड हो गया वो। अब एक घर का नहीं रहा, अरे हरे का सारा देगा हरे से देगा, ऐसे सांड देखे मैंने, गर्म आते हैं रोटी दे दो आ जाए, जैसे भिक्षु आता है ऐसा वो घर में जाता है, रोटी दे दो घर में फिर कर गए रोटी दे। अब वो एक घर का नहीं ना होता है, तो सूर्य का स्वर्ण हो गया, सूर्य अंक लगे ऊपर चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, चक्री है और त्रिशूली त्रिशूल है, चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु शीत या श्वेता वियोगी रामचंद्र, सीता होती थी हाथ होती वियोगी है वो हरमन चलता, कोई हरमन चलता या सूर्य का सांड भाई, ये अब गाड़ी में नहीं है घर में सही चलेगा। महाबलिष्ठ भीम सेना चक्री त्रिशूले हरो न विष्णु महाबलिष्ठ भीम सेना, स्वच्छंदचारी नृपति न जोगी, और नृपति न जोगी स्वतंत्र फिरता सारी बैठता सारे चलता, सीता वियोगी नाम संत सीता भी होगी राम सुंदर, ऐसा स्वार्थ होता है। इस वजह से हम भगवान का अंक लग जाए तो हम तो भगवान के बन गए, मौज हो गए, शुभ उपाय है तो भगवान का चिंतन होगा। और हम करें क्या, और करना कुछ नहीं है। अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्य गामिना, अभ्यास योग से युक्त। अभ्यास योग क्या, एक अभ्यास होता है, एक अभ्यास योग होता है। भगवान का भजन करने में अभ्यास है, और अभ्यास योग कब होता है, समत्व योग होते ही अपनी कोई चीज नहीं है, भगवान को दे दिया। देखो आपको एक बात बताऊं, आप भगवान के हो जाए तो आपका शरीर, आपकी वस्तु, आपकी योग्यता और आपका बल और आपकी विद्या, ये सब भगवान हो गया। आप भगवान के हो गए तो आपका सब भगवान का हो गया। तो मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये फर्क है। भीतर से ये फर्क हो जाए कि शरीर मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं है, बल मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, योग्यता मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये भगवान की है, भगवान के लिए है। भगवान के नाते संसार की सेवा करो, संसार की है, हमारी चीज नहीं। संसार की सेवा करते हैं, ये कर्मयोग होता है। कर्मयोग में मन और बुद्धि सब परमात्मा है, भगवान की है। कर्मयोग हो गए, कर्मयोग से भगवान की प्राप्ति हुई है। सांख्य प्राप्य थे स्थान तद योग ही अभिगम्य थे, जो सांख्य से दान होता है वही काम योग से हो जाता है। तो योग का होना से तो बात होती है, मन और बुद्धि मेरे नहीं है और मेरे लिए नहीं है। ध्यान देकर सुना ऐसी बात, एक पुस्तक पढ़ी मैंने, बल बुद्धि शरीर इंद्रिया मेरी नहीं है, भगवान की है, मेरी ही नहीं है, संसार की है, संसार की सेवा में लगा सब। धन मेरा नहीं है, मेरा नहीं, जड़ चीजें मात्र भगवान की है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मेरा संबंध भगवान के साथ, मन बुद्धि के साथ मेरा संबंध नहीं, इस जाति के साथ मेरा संबंध नहीं, हमारा नख है वही हमारे वो नहीं, हमारा वर्ष है वो हमारा नहीं, ये भगवान का। वो सच्चा भगत हो जाएगा, सच्चा भगत मन भी दूंगा अपने माना था, वो सच्चा भगत नहीं, सच्चा भगत हो गए। हम तो मन बुद्धि भगवान को दे दिया भाई, अब भगवान का है मन बुद्धि जो उधर, तो अपने आप को बदल दिया ही मस्त हो जाता है। जैसे कन्या दान करने पर माता पिता खुश हो जाते हैं, तो हमारे कन्या का संबंध हो गया, घर भर बहुत अच्छा मिल गया, अच्छा घर मिल गया, अच्छा बर मिल गया, हमारे कन्या दान हो गया, खुश हो जाते हैं। वही कन्या है, वही आप हो, पर अब चिंता नहीं है। माँ की चिंता, माँ की नींद उड़ जाए, रात में नींद नहीं आवे, और जब ब्याह हो जाता है तो माँ की चिंता मिट जाती है, अब कन्या की चिंता नहीं, कन्यादान हो गया, कन्या दूसरे कुटुंब की हो गई, बस हमारी चिंता मिट गई। तो अपना जीवन है, जीवन की चिंता नहीं रहेगी अपनी, हम तो भगवान ही होंगे, भगवान को दे दिया, ये बहुत बढ़िया चीज है। फिर हमारा नहीं है, हमारा पढ़ा नहीं है, हमारा तुम्हें दे दिया। भगवान को दे दिया, अब हम भगवान के हो गए। आप भगवान यहां सोही, आप भगवान यहां सोही, और सब चीजें भगवान को दे दी। बड़ा सीधा सरल उपाय है, अभ्यास योग युक्त देना। अभ्यास योग हो गया, एक अभ्यास है अभ्यास योग, अभ्यास अलग होता है, अभ्यास योग दूसरा होता है। अभ्यास करना मैंने योग कर दिया, समर्थम योग उसने सब भगवान का है, अपना नहीं। अपना राग है ना द्वेष है, हर्ष है ना शोक है, अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, ये योग होता है। अभ्यास योग युक्त है ना चेत साथ नान्यगामी ना, चित्त भी अन्यगामी नहीं रहेगा, भगवान में जाएगा। संसार को दे दिया, संसार सेवा में कर्मयोग हो गया। जैसा जाने का मैं परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थान चिंतन, उसका ही चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यंग यंग वाप ईश्वर भाव से पहले छठ श्लोक में कहा यह है कि जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। तो अभ्यास योग तेरे जमाने में परम पुरुषम दिव्याति पार्थान चिंतन, और चिंतन उसका चिंतन करता है उसी को प्राप्त होता है। बस अबाई वाह शास्त्र की है, पीर की है ही नहीं, माँ बाप के पास बैठी है और माँ बाप को चिंता नहीं, चिंता मुक्त हो गए, भाई का संबंध हो गया, ऐसे अपनी चिंता नहीं रहेगी, भगवान को दे दिया, निश्चिंत हो जाए भगवान। अब भगवान का चिंतन करे, अब भगवान का चिंतन करो न करो, वह कोई शास्त्र का चिंतन थोड़ी करती है, चिंतन करती है चिंतन नहीं करती है, सत्य चिंतन होता है। एक बात बताओ, ए माया इतनी बैठी है ना जिनका ब्याह हो चुका, इनके शास्त्र की तो चिंता होती है, माँ को कह दे माँ, भाई को कह दे मेरे को भाई पहुंचा दे, उनकी रोटी की तकलीफ पड़ती है, इस वास्ते में चाह दे। परंतु शास्त्र में सरल पूछ लो, सरल एक शास्त्र में बैठे हुई कभी कहती है भाई के रोटी की तकलीफ पड़ती है वो पहुंचा दो, कभी कहते कहते, अरे भाई माजा भाई, अरे भाई का माजा भाई है, माजा छोटा भाई है बड़ा भाई है, मेरी चिंता वही सुनती होती कि वो चिंता है करो मारो भाई मेरे, वह शास्त्र देव हो जेठ को पति को कहते नहीं, ससुर को कहते नहीं कि मेरे को पहुंचा दो, मेरे भाई के तकलीफ है, भाई के तकलीफ हो खसो दो अपनी, तेरे क्या मतलब। और फिर मैं बैठी हुई कहती है भाई को दे भैया मेरे को पहुंचा दो, मैं पहुंचा दो, रोटी की तकलीफ होती है। अरे भाई के रोटी की तकलीफ कभी चिंता होती, एक को पूछवा इतनी बैठी है, एक को पूछा भाई के रोटी की तकलीफ है, बड़ी आश्चर्य बात है, भाई की चिंता भाई जती नहीं, भाई चिंता करती नहीं, भाई तो घर दूसरा हो गया वो दूसरा घर है, उसी चिंता नहीं, चिंता पति घर की। अब भगवान का होने पर भगवान के घर की चिंता होगी, जिस घर पैदा उसकी चिंता नहीं होगी, हम तो इसी है ही नहीं, ये घर पर है ही नहीं, हमारे घर तो वो है, कितने अल्लाह की बात है, विचित्र बात है। कभी नहीं कहती शास्त्र में कि मेरे भाई के रोटी की चिंता है मैंने पहुंचा दूंगा, मां से कहते हैं ये बात है, इसलिए बात हो जाती है भगवान का तो मस्त हो जाए, मोह से मुक्त हो जाए, ये भगवान ही हो जाए, अब चिंता भगवान है, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद, चिंता दीन दयाल बाबा चिंता नहीं। अपने भगवान का हो जाए बस, साधु हो जाता है तो घर वाले को चिंता नहीं हुई। हमारा मतलब हम साधु हो गए, घर वाला सब मर जाए तो कोई शोक नहीं, घर वाले धनी हो जाए, बहुत परिवार बढ़ जाए तो गलत नहीं। हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब घर वालों से धनी बन गए, निर्धन बन गए, संपन्न हो गए, अच्छे हो गए, जो हो गया। हम तो भगवान के हैं, हृदय से भगवान के हो गए। चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं, चिंता आती है दया हो। सगाई होने से फर्क पड़ जाता है, सगाई जब तक नहीं होती तब तक वो पिता है देख रहा है लड़का ऐसा ऐसा है, थोड़ी बड़ी हो जाती है छान छान सुनती, पता नहीं छान छान सुनती है हर एक छोरे की बात, सगाई हो जाती दूसरों की बात सुनेगी नहीं, वो छोरा अच्छा है कैसा अच्छा कैसा है सुनते नहीं। अबे क्या मतलब, कोई वो हमारा तो हुआ है, वो बीमार हो जाता है तो सोरी का बाप जाता है भी हमारा समझ बीमार हो गया। अरे दया हुआ ही नहीं, दया नहीं हुआ सोरी की चिंता लगी सुसा को संबंध हो गया, हमारी कन्या है हमने कन्या दे दी। इस वजह से भगवान को दे दो अपने आप को तो चिंता भगवान को हो जाए, फिर हमारे को चिंता नहीं रहे, हमारे को जिम्मेवारी नहीं रही। जैसा नानेगा मेरा अन्यगा में चित्त नहीं रहता, चित्त भगवान ही समझ जाता। तो भाइयों ये बढ़िया रीत है भगवान का हो जाने के, होए राम को नाम जो परम पूर्ति में पुरुष को प्राप्त हो जाएंगे, होए राम को नाम जो तुलसी तुझे कुसुम आज कुसुम छोड़ दो, भगवान का मैं हूं इसमें फल नहीं। तो ये बात है महाराज, सच्ची बात एकदम सिद्धांत की बात याद पास। अब वो परमात्मा कैसे है उसका वर्णन करते हैं। कवि पुराण अनुशासित मनोरणीय शुभनो स्मृत सर्वस्वदाता सिंधु रूप मादित्य वर्णम तमस परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग वलेन चैव भ्रुवर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् शतम् परम पुरुषरूपेण दिव्यम्। अब यहां से तीन तीन श्लोकों पर करना है, सा आठवा नौवा दसवा ग्यारहवा बारहवा तेरहवा चौदहवा पंद्रहवा सोलहवा सत्रहवा अठारहवा उन्नीसवा बीसवा इक्कीसवा बाईसवा, बाईस श्लोकों तक एक एक प्रश्न तीन तीन श्लोकों का। सगुण निराकार का है, सगुण साकार का है, सगुण निर्गुण निराकार का और सगुण निराकार का और सगुण साकार का और फिर परमात्मा का, उसी को प्राप्त हो जाए। इसके बाद फिर 23वें से 28वें तक वो छह श्लोकों का शुक्र कृष्ण गति है, दो गति अखबार बन रहे, ये 18वां जगह सबका है। तो भगवान के होकर भगवान के चरणों में चला जाना ये बात है। अब भाई अर्जुन हो करना हो सूचना दे रही हो सूचना दे दो, फिर कीर्तन करो बढ़िया चालू करो। रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे Rama Hare Hare